تجنبوا الأشقاء الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة أعلى مکی صورت دے ترتیب پا لحاظ کی واتیا پز صورت توارق ندے او نزول کے اتم پز صورت تکویر ندے حدا لنبے صورتنو پلنبی وقت کرا گلے ہو دا سختی وقت دار آگلے ہو دا دی دینا تا صورت زہا پورے داشفق صورتن دی او یو لسم باب دا دولو سو بابنونا او پدی کشفق صورتونو کی دو مسئلے کئی تاک دے اگر تو ہوئی بنے گوارے خواہ پور تکا چا توی نیشی گوارے پتھو جمازے فزیلن دی ہا دو مسئلے آلا غاشیا فجر بلد شمس لیل دا شفق صورتونا او پدی کی دو مسئلے کئی دو مسئلے یو مسئلہ تجہید من الدنیا او دیو مسئلہ ترجیب الالآخرہ دی دو دشپب سورتونی کی دا دو مسئلی بوزی دا ہر ایسی خپل خپل خصوصیت و خپل خپل بیانو پائے کی بیا زالہ زالہ مسئلے دانج پدی کی نور مسئلی نشتا نور مشتا خو مقصد دی سی دا دو خبری دیگا تی لکه څنګه چې د دول صورتونو مقصد اسباب د قیامتو پای کې نور مسلې بیان شوی نو دا شپږو صورتونو کې دا دوه مسلې سورته اعلی د مخ کې تاریخ سره مناسبت هر کله چې سورته تاریخ کې پیدایښت انسان ذکر کا سورته اعلی کې استکمال د انسان ذکر کړي چې انسان کامل کیږي نو چاغه دا صفاتونه ځان کې پیدا کی یا صورت تاریخ کی اس بات قیامت شو نو صورت اعلیٰ کی دو مضمون ذکر کئی یو مسرد توحید او دین دو دنیا نمینہ ختمی یا تاریخ کی دو پیدائش انسان ذکر کرے ہو چو خلقم مما انداففا نو صورت اعلیٰ کی اعلیٰ کی ہم پیدائش دو انسان ذکر کئی اللذی خلق فسوا واللذی قدر فہدا زکی متصل لولو صورت ممتاز او جدا دے دنور صورتنو نام پا بیان داغ دو مسلو باندے او داغی پا مقابلہ کی پا دو نیمتنو باندے تارنگی صورت ممتاز دے ہا چیز دنیا سر با منہ نکے علاج خی مقصد دو صورت اعلی صورت کی دو مسلی داغی پا بارکی دو نیمتنا او داغی علاج او پریس خی یو دو دلائل اللہ و دو سی زمالوں کا یو دو میات اللذی خلق فسوا خالق ما ہو گنا نو دا او دویم ہا انہو یعلم الجارا او میات انہو یعلم الجارا او میات ہویا پا خدس زنو ما ہو گنا خالق زیما پیدا کرن کے ہویا پا سبان زیما برا اخکتا نو تاسو به زو دوی سانه وکم یودا زبدربان قران اولولما سنقریوکا فلا تنسا زبدربان قران اولولما خنه به پرې دې زما کتاب اسنه چې قران زبالو بیا قران یې نه کې دا دوروا شو کراغله یو بیا ختم شین نه هر وخت به الله دې کتاب سره عالمي یا به زکه ایا به مخلوق ته خې ها ایا به زکه دا نه ته به دورا او چې خبي غما کړي او زمل کې منګو وی کړه الله ته تقرب حاصل کا لګ لګ په مزه مزه ځا الله سره باندې ذکرېږي خو په لستلو د قران باندې سانو کړو کا فلا تنسا سخت دې تیر کړه تکلیف برداشت شو واسه نه چیرې نه کې ګولې دا بار وخت راغلي دا به زکه کتاری گیری کې کفکور کی ایک پار دے کی رابا لگ لگ خیر کسو ہم پوئی سنقرو کا فلا تنسا او دویم نعمت بدرکم دالوی نعمت و قرآن دویم ونو سرو کا لیوسرا آسان بکم تالو جنت تا پاس آسان بلی بوزم جنت تا لیوسرا اگر آمالو تا جراغ انجام آسان دے چاگر جنت تے و یو پریز دا خیمہ یو پریز بکے و ای دوائی در کومہ خو گورے بائی سوگر دے دے سبا نو خوری خواکا با نو خوری خواکا خوری نو گورے بیا دوائی علاج نکے حلما چوا نو منگو یارا کدا دو سیزو نکے دو نمتون حاصلے نو گورے یا ساتا پریز بکے و ای لکھ دو دیسی نگورے که پریز دو نکو نقصانی کی گی نو سپریز دل پشپار سم حیات کے سئی بل تو سرون الحیات دنیا دنیا سر با مینہ نکے دنیا خو گٹا خو مینہ بور سر نکے ارالا غاپا پایا کلالا غاپا کلالا خوابیا کلالا اس پر رابی مطلب حیاء ارسی تباش بیادا سے پریز دل ارسی بیا پازی منزون ارسی بیا پازی بس لار تاوانو شو بس وادا اللہ خواہوا دیکھے دیکھے وزما قسمت نو دادونی مرتونا دو خبری او پریزا سب بیس مربی گلالا پاکو گلانون در اخفل جلی رو چتے دیرو چتے نو کتابی رو چتے اخفل رو چتے پیغمبری رو چتے آغا اللہ چو پیدا کرے رے مغلوق فسوا نو برابر کرے رے اغلرا داغے اندامونا مک تیر جو الذي خلقك فسواك نظم فسوا والذي على الله قد قدرات مقرر کری سيزونو لرا هر یو شی په خپل اندازا فقدرنا فنيم القادرون اشاره کوي او سره مکی مضمون تا فادا په طریقې او تو خدا خودلې ده بیا ها الله ربنا الذي آتا کل شیخ سمع حدا قرآن ختمی نو مزامین تولو تا محکی رستو اشاری کئی فادا نو طریقہ رو قرآن کے اوتو خود لدا سے رب تراولی تری یو بل سرا آر اللہ چلیرو چتے اخرج المرا چلو کلی دی چلا گاونو لگا اخرج ما حو مرا فجالو سانا ہوا نوی گردو نگردو لدی لگا غصاءن اچھو خسو خشاک احوا تک تور اگر اگر خشاک ها اگر اولی اگر انگری کی حسی دی نو اگر تو اچھی اگر اگر نور بلکی نو بیاسی شی ها تک تور ایرت جوڑی شی نو زرہ زرہ شی بیا واکی لو جی سنقرو کا فلا تنسا چه خالق دزو کن لما ندی سیزنو مالک دزو کن لما زبر سجوی سالو کم سنقرو کا زرد سینی روڑے رے زرد زبا اولولم پتابان قرآن قرآن ببربان اولولم خفلا تنسا مپرد قرآن قرآن اندکی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اچکل وفات کے دو علماء طول دقل جماعت آگر جمع کریو آگے دے ویلیو چما ہو قل وسکو دقل وس مناسب سمجھانا کے دو خویا ساتھ ای زمان مرگ دانو چتاسو ما بالی خوری والا ہوئے زمان مرگ داو چتاسو دو قرآن درسون ختم کئی زمان مرگ دارے چتاسو دو طویل مسئلہ پرے دے او کتاسو دو دس جن جاری ساتھ ای زمان دو مرگ نرسو دو قرآن درسون جاری دو طویل آواز پا ہر کور جاری نوزا یو قسم ملنیم زمان کار جون دے یا واقعی الحمدللہ رسی دا ننه هر کور که ده قرآن درسونه دی نر زنانا لوی و والا طالب و سکولی و کالجی ار چاسر اللہ اس که قرآن ده ماشاءاللہ داغا اخلاص و داغا غمین و پده خبرا اغمین اللہ تا منظور و هم ننگو را داست آلات اللہ محیع کلام داست سزون اللہ محیع کلام چناس گلتا کی هاو ده کشمیر پا بادر منگ سر کسان دوست ناستی باقی ده اغا یو ری ده منگ درس حضرت بنیر شاہ دا مختلف زینو پا بل دے گئی یو دے ٹکسلا چکوال شانلا دیرو زینو کے منصر دا درس کے شامل لی باقی دا سنو قرئ کا فلا تنسا بتا کہ سور منو آزد اللہ دی کتاب سرا چیو سری کی منع اداغا آواد اللہ رسی مخلوق تا داغت جن او داغت مرن رسو دیر منو ننم دا داغت پورا درسو ندی حاو داگا پچی پورا سواب دا دی ملاوی گیا و اللہ دی غرور سی سمنگ دی طول ختم سواب اللہ زمان اغیطا شیخ الحدیث و زمان مشرعان طور سی سنو قرئو کا فلا تنسا زرد زب اولولم تابان قرآن قرآن داسی کتاب دے فلا تنسا و ایک زمار رب ما تا قیامت کیو جتا سوالے اوزا اللہ جنت تبوتنم شیخ ہوئے نظر ویم چا اللہ مال اللہ سی کتاب را کا او جنت جان ما تا کینوا جزو تا جنتو جزو تا ہاں قرآن و خیمہ زمادہ پکار دے اگورا کما دا تا ہوئی سوری دی دا پکار دی خورا کن دی اغوی زمار رب کما تا ہوئی نظر ویم چا مال اللہ کتاب لاز کرا کا او دا خلق را تا کینوا سوره میره وا دا الله دې هغه کده قران کې ثواب نه وي نو ما به اته د خوند په اړه ویل دا کمال دې مزه خوند را کوي او چې پکې ثواب دې نو بیا خو به خامخا وي ما دا چې مینا چې دې یو انسان مینا دې او چې سلاله بیا په هغه څه قرباله او واقعیا یاد راکنه او یو بوډا او بوډې وی چې تبزي مې چاو او چې موږ به یادې کوو مې چې نا چې دا چانه پیدا یې مغه مې یادې کوو ا وی دا ولی وی ما دا دی قران دغه قران دور مینه د زماده د سراج زمانه مور خپل ذکر نو تاسو لاسه دا چې مینه پیدا کړه قران سره زمم د مشران او د قران سره دا چې مینه وا مال په دې قربان نفس په دې قربان بچي په دې قربان سلو کړو کا حافظین باندې ځان قربان کا سلو کړو کا په قران ځان قربان کا زره بولولو په تابال قران قوم پرے دا قران مېرو قران قران پرې نه دی وره الله دې زمونږه قران نه یې رہی الا ماشاء الله مگر چې خوږه دې الله چې دا قران درسونه یې موږ په دې کې ناشو او خلص سراب کی اراده انه یعلم الجار وما يخفى بشکد الله پوریږي پاکارو اواچ پټې مخلوق کښکار کې او کپټې الله به خبر دې چې زه دې عالم کله وګڼلم نو ولو یسر کال لیسرا آسان ببوز من تعالی لیسرا جنتا یعنی په طرف د هغه اعمال به بوزم چې هغه انجام آسان دي نو انجام یې سره جنتا حدیث کې راځي چې یو انسان الله جنت ته بوزي خداغه لپاره الله د دین کار آسان کی د دین پلار روان کی آسان آسان باندې هغه ته د دین کار آسان کی دا وګوره طول راز ناستا تاسو ته دا سانه کړي دا وړي ګران کار دی ته یو عام کسته ویرا شکینا ها یو لس منټه نشي کې راسته وي او تاسو ته دا سانه کړي ولو یسر کال الجسر آسان بکم د دین کار تا الله دې موږ آسان کی خوشتا کار بسې فذکر ان بعد الذکر پندور کو په قران که فایدا اخلي پند که فایدا اخلي ذکر کفه دا ور کوي پاند نو ور کاو نو ور کې بیا به نه کې نا ما مخ کې ویو کنه یو ذکر کی او بل پی قیاس کی ان بات الذکر او لم ينفع کفه دا اخلي او کنا اخلي بیان بکې سایا ذکر مې اخشا زرد قبول بکې پاند نو قران تاسو چې یریږي الله نا څوک چې یریږي هغه به نصیحت قبول کی مسلبه ومني عقیدہ بسی کی عمل کا قرآن پر برابری کی وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى او بیعت تبشر دے جہنم دے جہنم دے جنت نا دے قرآن نا دے ذکرہ دے پن نا پن قرآنو بیعت تبشر دے قرآن نا الْأَشْقَى بَدْبَخْت آج سوک بدبخت دے نوابت اللہ لے کی گی اللہ دے منگ نہ لے رے کہے اللہ دے منگ نزدی کی آغا بدبخت دن نکیگی با اولوی تا آغا لوی ورطا با دن نکیگی سم لا یموت فی آولا آیا چنبا مرگی پائی کی او نبا جنوی نو چه مرگ جنوی نو سبی سخو بخام خائی کنا سو تی توہا کی ما جواب دے کلے ہو مرگ بئی آو جن خو بئی خود خوشحالی جن بنے نو چه دے خوشحالی جن دینی نو داگی نو خم ملا مرگ خرے بیا او مرگ بم پی نرازی خرابنا من زکا تاکی کامیابی او سوچ زان پاک شرک و گنانا و ذکر اسم ربی فصلہ او یاد اکنن در اقفل فصلہ نوی بالا اللہ لرا اللہ نمی یادو او اللہ یبالو فصلہ منزیو کو مانا اللہ یبالو قرآن چیغی والی قرآن ازدک فصلہ عبادتیو کو وی بالا اللہ لرا بل تو شرون الحات دنیا بلکې غره کوي تاسو ژوند دنیا د دنیا ژوند غره کړل الله وای ولا اخرتو خیر الابقا او اخرت غره دی د دنیا د نعمتونو نه پاتا او میشاب د دنیا و مرسته دی منن د لاس کړي او سبا دی بیا بلا سره نن وزیر اعظم او سبا بیا غیر عام خلقو کې ګرځي نو دا څه نعمت دی نن سال آس کرے او بیا سبا دا بل آس کرے او دا خود قرآن وا او دا خود دین وا او دا خود آخرت دا جنتون وا اِنَّا آزَا چَغَبَا مِشَئِ اِنَّا آزَا لَفِ سُوفِ الْاُولَى یقیناً دا مضمون چا مخی تیر سو تا پارا صحیفو اولنو کیو دا مضمون چا کم دے قرآن کی ذکر دے نو دا پارا اولنو صحیفو کی ذکر شو اولنی صحفی صحیفی دا چاوی صحفی ابراہیم و موسیٰ چالا صحفی دا ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام وی دا ہم موسیٰ علیہ السلام دا شیش بن آدم علیہ السلام باندے پنزد در صحائف نازل شو او پا ابراہیم علیہ السلام شل صحفی راغلے وی او پا ادریس علیہ السلام پنزوس راغلے وی تو دا طول چھو یو زیش ردینا یو سل او سلور صحیفی جوڑی گی او باز ہوئی چھ یو سل لسو نو دا غینا ہاں دا عصابو کتو نو تقریبا سلور کتابو نغد دی او دا نور پکی صحیفی دی صحیفی ابراہیم و موسیٰ چاگا صحیفی دی ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام سورت کی دو سیزونا اللہ وی پویا ماو گنا پویا خالق ماو گنا نو دربکم دونی متونہ یو زبد ربان قرآن و لولما خو گره قرآن ما نیره نانه چه دورو شو خو بیغم الان سی نا او دیم ها آسان بری بوزم جنت تا خو گره دنیا سر بمینه نساته دنیا رالا پدینه لگوا پدانه لگوا اللہ با نورم دل خدر که او داخر تمنا کوا او داخر دا پارا تیاره و آخرو تا دعاو کہ اللہ مائنی اللہ ذکر کرو اللہ نمون رفل رضا کرو اللہ نمون دنیا و آخر کو تعلیم نصیب کرو تصور شکتان اللہ نمون دنیا و آخر کو تعلیم نصیب کرو